ऐं नेठि अव्हां खे संदनि ज़मीन ऐं संदनि घरनि ऐं संदनि ऐं उन ज़मीन जो वारस कयाई जंहिं ते पेर बि न घुमाया हुयव ऐं अल्लाह सभु कंहिं शइ ते वस वारो आहे।